तो तुमसे प्यार हो गया। देखा जो तुम्हें दिल ये बेकरार हो गया, वो जाने जाना हमको तुमसे प्यार हो गया। पहली नजर में तुम पे दिल निसार हो गया, वो जाने जाना हमको तुमसे प्यार हो गया। आँखों में बसाया मैंने, तुमको पलकों पे सजाया मैंने। मेरे ख्वाबों में तुम ही छाई हो, मेरी सांसों में तुम समाई हो। झांका जो दिल में आपका दीदार हो गया, वो जाने जाना हमको तुमसे प्यार हो गया। प्यार हो गया। तुम हो जिंदगी मेरी, तुमसे जिंदा है हर खुशी मेरी। तुम ही तुम हो मेरी निगाहों में, मेरी मंजिल तुम्हारी राहों में। हर लम्हा तुम्हारा ही इंतजार हो गया, वो जाने जाना हमको तुमसे प्यार हो गया। देखा जो तुम्हें दिल ये बेकरार हो गया, वो जाने जाना हमको तुमसे प्यार हो गया। माशूक है खफा मुझसे, माफ कर दो हुई खता मुझसे। कब तलक रूठी रहोगी हमसे, मान जाओ है इल्तिजा तुमसे। बिन आपके जीना मेरा दुश्वार हो गया, वो जाने जाना हमको तुमसे प्यार हो गया। तुमसे प्यार हो गया, पहली नजर में तुम पे दिल निसार हो गया, वो जाने जाना हमको तुमसे प्यार हो गया, वो जाने जाना हमको तुमसे प्यार हो गया।